We are studying Nehemiah 9 this morning. És múlt héten láttuk azt, hogy Isten milyen csodálatos, megújító munkát kezdett az ő igéje által. Last week we have seen the renewing work God has started through His word. És itt ugyanezt a munkát folytatja Isten lelke tovább. And we'll see in this chapter His spirit continue this work. Uram, köszönjük neked az igédet, és kérünk téged, hogy a lelked által taníts minket. Lord, thank you for your word, and we pray that you would teach us through your spirit. És felismerjük, Uram, azt, hogy a tanítás az nem csak az, hogy meghalljuk a te hangodat, hanem hogy ezt bele is építed az életünkbe, és azt szerint élünk. And that we might be able to recognize that teaching is not only to hear your word, but you will also help us to apply this to our lives. Dáviddal együtt kérünk, hogy legyél lámpás a mi utunkon. We pray together with David that you would be a lamp to our feet. Kérünk téged, hogy formáld a szívünket, hogy értsük az értelmünkkel a szavadat. We pray that you would transform our hearts, that we would understand your words. És segíts, Uram, megélni azt lépésről lépésre. And help us to live by it, help us to apply it step by step. Amen. Amen. Amen. Az első két verset fogjuk olvasni. We read the first two verses. Ennek a hónapnak 24. napján összegyűltek Izrael fiai, és böjtöltek, zsákokba öltöztek, és port hintettek magukra. Izrael utódai közül valók elkülönültek minden idegentől, azután előállva vallást tettek bűneikről és őseik bűneiről. Hát látjuk azt, hogy megépült a fal, helyreállított Isten nagyon sok mindent Jeruzsálembe. So we see here that the wall has been rebuilt and God restored many things in Jerusalem. Többek között Isten igéjének a tekintélyét. He restored the authority of his word. Józsué óta már nem ünnepelték meg a sátoros ünnepet, de Isten igéjét hallgatva az emberek újra összegyűltek ezt megünnepelni. And they haven't celebrated the Feast of Tabernacles ever since Joshua, but reading the word, they decided to keep this feast again. És miközben egy héten keresztül laktak a lomsátrakba, megemlékeztek Isten jóságáról. So while they were dwelling in tents through the week, they remembered God's goodness. Megemlékeztek arról, hogy Isten hogy hozta őket vissza Babilonból, és hova jutottak, meddig jutottak elő vele. They remembered how God brought them back from Babylon and how far they have gone. Már az, hogy Isten igéjét akarták hallani, is Isten lelkének munkája volt. Even the fact that they wanted to hear God's word was the work of God's spirit. De hogy cselekedtek is aszerint, szintén Isten szeretete vezette őket arra, hogy aszerint cselekedjenek is. But even more doing according to God's word, this was also the work of God's spirit. Itt Isten lelke tovább vonja az embereket magához közel. So we see here God's spirit just drawing the spirit of people. És ebből a nagy örömből hirtelen böjtölés, zsákba öltözés és porhintés lesz. So this great joy turns into fasting and grieving and makes them putting sackcloths on. Ez két nappal azután van, hogy vége van a sátoros ünnepnek. This happens 2 days after the Feast of Tabernacles. A nagy-nagy örömünnep után két nappal újból összegyűlnek az emberek, és közösen együtt böjtölnek, együtt szórják a port magukra. 2 days after this joyous feast, the people gather together again, and together they are fasting in sackcloths, and they put dust on their heads. És ez jelképe volt annak, hogy meg akarták alázni magukat ezek az emberek Isten előtt. So this was a sign of them wanting to humble themselves before God. Azt mondták, annyira megterheli őket a bűnük, hogy ez sokkal fontosabb Istennek elmondani, mint a kaja, vagy mint a mindennapok kényelme. They said their sins burdened them so much that they thought this is more important. It's more important to confess it to God than all the food and drink they had during the feast. Érdekes, ez mindig így van, amikor Istenből többet látunk, Isten dicsőségéből és szeretetéből, akkor egy csomó minden felszínre kerül a mi szívünkben is, a gonoszságok. It's so interesting when we see more of God, more of His love, then all the things in our heart, our wickedness and evil thoughts come to surface. És ez megterhelte az embereket. And this burdened people. Ezért akartak Istenhez jönni, hogy alázatban ő előtte legyenek. That's why they wanted to come to God to humble themselves before him. És ezt az alázatos hozzáállást nem csak Istennek mutatták, hanem a körülötte lévő embereknek is. And they didn't show this humble attitude. They didn't only show to God, but also to the people around them. És biztos voltak Izraelben olyan emberek, akik azt mondták, hogy na, én ugyan be nem szállok ebben. And probably there were people in Israel who said that I'm not going to be part of this. Én meg nem mutatom azt, hogy alázatos vagyok. There is no way I'm going to show myself humble. Mert én vagyok a legalázatosabb, de túl büszke vagyok rá, hogy megmutassam. Although I am the most humble person, but I'm just too proud to show it. És vagy lehet, hogy valaki azt mondta, hogy na jó, akkor én is csatlakozok a bulihoz. Or maybe some people said that, oh, okay, I'm in as well. Már megmutatom másoknak már, hogy milyen szellemi vagyok én is. I'll show others how spiritual I am. De biztos vagyok benne, hogy az embereknek a többségében, emberek többsége úgy jött, hogy őszinte szívvel Istenené. But I'm pretty sure that the majority of the people came with honest hearts to the Lord. Ez bizonyította azt is, hogy elkülönültek mindenki mástól. This is shown by the way they separated themselves from others. És megvallották a saját bűneiket, és megvallották az őseik bűnét. And they confessed their own sins and the iniquities of their fathers. A bűn az azt jelenti, hogy céltéveszteni, mellélőni. Sin means missing the target. És én emlékszem arra, hogy mikor kosaraztam, akkor az volt a cél, hogy bedobjuk a labdát a gyűrűbe. I remember when I used to play basketball, the goal was to put the ball into the basket. És az volt a baj, ha valaki mellé lőtt. And if you didn't, if you missed the target, the basket, that was a big problem. Egy egész csapat azon dolgozott, hogy a labda belemegyen a gyűrűbe. So actually a whole team worked on the ball reaching the basket. És a játék annál izgalmasabb volt, minél közelebb került a labda a kosárba. And of course more the ball made it to the basket, more exciting the game got. És nagyon sok majdnem kosár született. And we had a lot of almost basket. Ami a gyűrűről pattant le, vagy a gyűrűből pattant ki, olyan is volt. Balls bouncing off the frame of the basket. És ezek a majdnem kosarak. So these are the almost basket. De amikor az eredményt nézik, akkor a bíró nagyon szigorú statisztikát vezet. But when they look at the results, then the judges have a very strict statistics. A majdnem kosárra nem adnak pontot. Almost basket doesn't count. Tehát vagy van kosár, vagy nincs kosár. The ball goes either into the basket or it doesn't go into és it. Dobhatsz nagyon nagy homályt 5 méterre a gyűrűtől. And you can actually miss the basket pretty far. Vagy lehet nagyon közel is, de ha nem megy be, teljesen mindegy, nem ment be, nem kapsz érte pontot. Or the ball can be really close to the basket, but if it unless it goes in, you won't get any scores. És a bűn is ilyen. Vannak nagyon durva távolságban mellélőtt bűnök, meg olyan is van, ami hát majdnem sikerült, de bűn. It's the same with our sins. There are sins which are really far off, and there are sins which are pretty close not to be a sin, yet they are still sin. Éppen ezért a bűn is olyan, hogy vagy bűnt követtél el, vagy nem. Nincsen olyan, hogy majdnem. So it's the same with sin. You either commit a sin or you don't. There is no, it's almost not a sin situation. És mindig mellé lövünk akkor, hogyha olyat teszünk, amire Isten akár az igéje által, akár lelkiismeret által, akár általa jóváhagyott törvényrendszerek által azt mondja, hogy ne tegyük. And we always miss the target if we do things which God clearly tells us by his word, by his convincing spirit or by his law not to do it. És akkor is bűnt követünk el, ha valami olyat nem tesszünk meg, amit Isten mondja, hogy tegyünk meg. And it is also sin not to do something God tells us to do. Ez bűn akkor is, hogyha Isten az igéjében mondja, hogy tegyük meg, és nem tesszük meg. Whether he tells us this through his word. Akkor is a Róma 14 alapján, hogyha a lelkiismeretünk mondja azt, hogy tegyük meg, és nem tesszük meg, az is bűn. Whether it is our conscience which tells us that we should do it, yet we choose not to do something. Vagy hogyha törvényes keretek között, mondjuk a törvényhozás mondja, hogy tegyük meg, és nem tesszük meg. Or it is the law which tells us that, to do it, yet we choose not to do it. És ezek az emberek felismerték azt, hogy mi az bűnük Isten nagyságának fényében. So these people recognized their sins in the light of God's greatness. És utána nem csak a saját bűnüket vallták meg, hanem az atyáknak, az ősöknek a bűnét is. So they didn't only confess their own sins, but also the sins of their fathers. Ezzel felismerték azt, hogy az őseik is bűnösök voltak. By this they recognized that even their fathers were sinners. Ez egy nagyon nagy lépés volt az izraeliek részéről, mert az izraeliek olyan büszkék az atyákra, az ősökre, az ősatyákra. And it was a great step for the Israelites because they are usually very proud of their ancestors. De nem ezek az emberek itt felismerték, hogy ők is mellé lőttek a célnak nagyon durván. But these people he recognized that they missed the target big time. És félretették ezt a nemzeti büszkeségüket, hogy mi vagyunk Isten kiválasztottai, és igen, vétkesek vagyunk mi is, és ők is azok voltak. So we see here that they set their national pride aside and they admitted that yes, we are sinners. És azt is tudják, hogy persze ez nem azért, ők nem azért bűnösök, mert az ősapák is azok voltak. And of course they knew that they are not sinners because their fathers were sinners. Generációs átok nincsen. There is no generational curse. Az Ezékiel 18-ban Isten megmondja, hogy mindenkit a saját bűne miatt büntet meg, nem az apja bűne miatt. God tells us clearly in Ezekiel 18 that everyone is punished because of their own sins, not because of the sins of their fathers. És nagyon gonosz dolog azt mondani, hogy Isten megbüntet valakit az apja bűne miatt, mert Isten nem ilyen. And it's very evil to say that someone is punished by God because of the sins of their fathers, because this is not how God is. Az tény, hogyha valaki egy bűnös környezetben nő fel, akkor nyilván annak a következményeit hordozza, és könnyebben hajlik ugyanarra a bűnre. Although it is a fact, if someone is raised up in a sinful environment, they will have a tendency to commit those sins they see around them. De nem kötelező elkövetnie. But of course they don't have to do those Isten things. Nem büntet meg a mások bűne miatt. God doesn't punish us because of sins of others. És nézzétek meg, ahogy itt közösen megalázzák magukat, és azt mondják Isten előtt, hogy Uram, itt vagyunk, vétkesek vagyunk. A hármas versben azt olvassuk, hogy a helyükön állva a nap negyed részén át olvasták Istenüknek, az Úrnak a törvénykönyvét, negyed részén át pedig vallást tettek, és leborultak Istenük az Úr előtt. Itt látjuk azt, hogy felálltak, megálltak Isten előtt, és megvallották a bűneiket. So we see here that they stood up in their place, and they confessed their sins to the Lord. Itt látjuk azt, hogy ezeknek az embereknek a bűn felismerése és a bűn megvallása az nem egy ilyen egyszeri dolog volt az életükben, hogy na egyszer már megtettem, túl vagyok rajta. We see that for these people, confessing their sins wasn't something what they do once in a lifetime. That okay, I'm done with it, I'm over it now. Pontosan azt látjuk, hogy ahogy közelebb kerültek Istenhez, ahogy egy mélyebb kapcsolat alakult ki velük, egy mélyebb megtapasztalás, az bűnvallást hozott elő az életükből. What we see is that as they draw closer to the Lord and as they got closer and closer to Him, it drove them to a deeper confession of their sins. Spurgeon azt mondta, hogy a megtérés az a hittel együtt nő. Spurgeon said that repentance grows together with faith. Nem egy egyszeri pillanat, amin gyorsan túl van az ember, hanem a hithez hasonlóan egy kegyelmi ajándék, ami végigkísér életükön át. It is not a momentary. It's not a momentary thing. Hát megmutatom, csak nem tudod elolvasni. So it's not a momentary thing, you can get over it, but it's a gift of grace which accompanies us through our lives, just like faith. Igen. Ezt mondta Spurgeon, és milyen igaza volt. This is what Spurgeon said, and he was right. Ahogy közeledünk Istenhez, a megtérés és a megvallás is úgy növekszik az életünkben. So as we grow closer to God, this is how repentance and confession grows in our lives. Az igében azt olvassuk, hogy Isten az alázatos és megtört szívet nem veti el. In the Bible we read that God likes the humble heart. Viszont a kevének ellen áll. But he resists the hard hearts. És hogyha nem alázod meg magad Isten előtt nap mint nap, az ő nagysága előtt nem hajolsz meg, akkor a szíved folyamatosan megkeményszik. Unless you humble yourself before the Lord, before his greatness every day, your heart will grow hard. És nem fognak Isten dolgai érdekelni. And you won't be interested in God's things. És egyszerűen hidegen hagy minden, amit ő mond. And your heart will just grow cold towards the things he says. Ez egy folyamat eredménye, amikor megkeményíted a szívedet, és nem hajolsz meg Isten előtt, és nincs egy megtört, alázatos szíved. This is a result of a process when you don't, which takes place when you stop humbling yourself before the Lord continuously every single day. Eredmény mindig csak egy feltört és egy alaposan gondozott talajból várható. We can only see results on a soil which is broken up and maintained. Csütörtökön megnéztük a talajok példázatát. We looked at the different soils on Thursday. Én nagyon élveztem, nagyon jó időt töltöttünk együtt, észre se vettük, hogy 2.5 óra elment. I really enjoyed it. The Bible study lasted 2.5 hours. Nem én beszéltem 2.5 óráig félre. It wasn't me speaking, don't get me wrong. Bár tudnék. I wish I could. Yes, I could. A talajok példázata arról szól, hogy a hozzáállásunkkal hogyan tudjuk befolyásolni a Isten munkájának az eredményességét, Isten igéjének az eredményességét az életünkben. The parable of the soils is about how we can influence the effectiveness of God's word with our attitude. És én mai napig emlékszem, egyszer voltam Timóteus táborban életemben. And I remember once I went to Campus Crusades camp. És ott a magvető példázatát vettük. And we had this parable. És valaki beöltözött magvetőnek. And someone dressed up as a seed sower. Gondolkoztam én is, hogy veszek kalapot, meg budgyos inget. So I was thinking maybe I should have dressed up for the Bible study last week. Na és előadták, hogy hogy veti a magot a magvető. So they showed us how the seed sower sows the seeds. És nem direkt csinálták, de hogy a magvető vetette a magot a torna teremben. And they didn't do it on purpose, but there was this gym hall, and this is where they had this presentation about the seed sower, sowing the seeds. A magok természetesen visszapattantak a padlóról. And of course some of the seeds just bounced back from the floor. És akkor nekem így teljesen akkor esett le az egész, hogy Isten igéje teljesen ugyanígy pattalna a szívemről, hogyha kemény. And this was the moment when I realized that the same way God's word can bounce off my heart if it's hard. Hogyha ilyen kemény talaj a szívem, akkor a magvető még hogyha ugrál is a magon, hogy belemenjen, akkor se fog belemenni. And if my heart is hard as the floor, the seed sower can actually even jump on the seeds, they won't go into the soil. Most érdekes, a köves útfél a példázatban az az útfél, ami magára hagyott, gondozatlan, sose volt feltörve. And it's interesting, the stony road in the parable is the one which was never maintained and which was never broken. Sose volt megtörve, nem volt megalázva egy ekevas által. Which was never broken or humbled by a... Ply, nem? Plow, azaz. Na. A másik talaj, ja és ez a talaj az volt, aki hallgatta az igét. A példázatban, a köves talaj. Nem a köves, hanem a útfél. And the side road was the one which heard the word. A sziklás talaj volt az, ami már ugye volt valami munka, mert már valami talaj volt benne, de sok a szikla benne. And the rocky ground was the one which was actually maintained, but there were many rocks on it. És ez a talaj volt az, akiről azt mondta Jézus, hogy ezek azok, akik hallják az igét, és örömmel fogadják. And this was the soil which Jesus says, hear the word, and they receive it with gladness. Aztán volt a gazos talaj. And there was the soil with weed. A gazos talaj az már nagyon jó talaj volt, mert abban már gaz is tudott nőni. And this was actually a pretty good soil because even the weed was able to live there. De a növény is tudott nőni benne. and the plants could grow in it. És csak az volt a baj, hogy ugyan meg volt törve, meg alázatos volt, de nem volt gondozva hosszú távon. But the problem with this soil was that even though it was maintained and it was broken, they didn't keep maintaining it on the long term. És a gazokról azt olvastuk, hogy háromféle gaz volt, a világi gondok. And we read about the different weeds, that it was three different types of them. The worries of the world. A gazdagság családsága. The deceive of richness, deception of richness. Igen, és a kívánságok. And the desires. És ezek a gazok fölnövekedtek a szívükben, és megfojtották a növényt. So these weeds grew up in their hearts, and they choked the plant. Aztán volt a jó talaj. And there was the good soil. Megtört, karbantartott, tápanyagban gazdag. Broken, maintained, rich in nutrition. És erről mondta azt Jézus, hogy ez az, aki hallja, fogadja, és aki gyümölcsöt is terem. And about this soil, Jesus said that this is the soil, these are the people who hear the word, who receive the word, and who bear fruits. És izgalmasan néztük, hogy hogy lehet összehasonlítani ezeket a talajokat, és nagyon ígéretesek voltak a növények, majdnem minden példázatba kivéve az útfelet. So it was very exciting to look at the comparison of the different soils, and all the plants looked very promising through our comparison, except of the soil which was on the side. De a majdnem gyümölcs az nem gyümölcs. But the almost fruit is not a fruit. Egyetlen egy esetben volt gyümölcs a jó talajnál. There was only one case where we saw the fruit, in the case of the good soil. Mert az, hogy majdnem termett gyümölcsöt, hát a statisztikai táblázat szerint az nulla. The soil which almost bear fruit was zero according to statistics and numbers. És érdekes, hogy mindegyik talaj hallgatta az igét. And it's interesting that all the soils listened to the word. Mindenki hallgatta, de nem elég csak hallgatni. Everyone heard the word, but it's not enough only to hear it. Ez a példázat is, meg itt is arról szól, hogy Isten az alázatos, megtört szívet és hozzáállást, azzal tud valamit kezdeni. Even this parable is about how God can do things only with the humble and broken heart. Ezért elengedhetetlen az, hogy jó talaj legyen a szívünk, hogy mindig megtört legyen és alázatos legyen Isten előtt. That's why it's important that our hearts would always be good soil, always broken and humble before the Lord. Fontos a folyamatos gazolás, karbantartás. It's very important to keep weeding the soil and maintaining it. Hogyha látunk egy gazt, akkor felismerjük, hogy ez egy gaz, ennek mennie kell. And to learn to differentiate between plants and weed. Ez a megvallás, hogy ez egy gaz, és az, hogy kitépem, az meg a megtérés. Elfordulok, és jó talaj akarok lenni. The repentance is to recognize that this is a weed, and we have to tear it out and turn it from it, and to have the desire to be a good soil. És látjátok, ez is a Szentlélek munkája, hogy hozza őket egyre közelebb Istenhez. So as we see here, this is also the work of the Holy Spirit, drawing people near to God. És Isten, ez ahogy közeledtek az ige által, úgy Isten közeledett ő hozzájuk. So as they were drawing near to God through his word, God also drew near to them. És ezért jöttek össze, hogy imádják Istent. And they gathered together to worship God. És megint olvastuk a hármas versben, hogy három órán keresztül megint az igét olvasták. And we read in verse 3 that through 3 hours they were reading the word. Utána a másik 3 órán keresztül vallást tettek és imádkoztak és dicsőítették Istent az igére reagálva. And for other 3 hours they confessed their sins and they worshiped God as a response to his word. A 4-es vers és 5-ös eleje azt olvassuk. Verse 4 and 5. Azt olvasjuk, hogy azután fölállt a léviták emelvényére Jésua, Báni, Kadmiel, Sebanyá, Bunni, Sérébjá, Báni és Kénáni, és hangos szóval kiáltottak Istenükhöz az Úrhoz, majd ezt mondták a léviták, Józsué, Kadmiel és Báni, Hasabneá, Serebjá, Hodíjá, Sebanyá, Petaljá, hogy jöjjetek, és áldjátok Isteneteket, az Urat, örökkön örökké. és áldják dicső nevét, amely magasztosabb minden áldásnál és dicséretnél. Itt látjuk, hogy összegyűltek, és a vezetők imádatban vezették a népet. We see that the people gathered together here, and the leaders led the people in worship. És itt innentől kezdve lesz a fejezet nagy részében egy darab imádság, ez a Bibliában a leghosszabb imádság. And from here on we will see one prayer through all the verses. This is the longest prayer in the Bible. Amit ilyen nyilvános imádságként feljegyeztek, de ha hangosan elolvassuk, nem értünk 6.5 perc. It is recorded as the longest public prayer, but we measured it, and if we read it loud, it takes 6.5 minutes. Ez hihetetlen, nem ez a leghosszabb imádság, és 6.5 perc. It's unbelievable, isn't it? This is the longest prayer, and it's 6.5 minutes. Ahhoz, hogy az imád eredményes legyen, nem kell nagyon hosszúnak lenni. To have to say an effective prayer, it doesn't necessarily have to be long. Nem kell cifrázni. De kell, hogy őszintén Istenhez gyere. And you don't have to use fancy words and sentences, but you just have to come to the Lord honestly. Az 5-ös verstől a 15-ösig fogjuk olvasni azt, hogy from verse 5 to 15 we read. Hogy azt fogjuk olvasni, hogy Isten hogyan gondoskodott róluk, és hogy milyen sok jót tett velük. In these verses we read how God provided them and all the good things he did to them. Figyeljetek arra, hogy mi minden jót tett velük. Just listen all the good things the Lord has done to them. A 6-os vers azt mondja, hogy Uram, te vagy egyedül, te alkottad az eget, az egek egeit és minden seregüket, a földet és mindent, ami rajta van, a tengereket és mindent, ami bennük van. Te adsz életet mindnyájuknak. Előtted borul le az ég egész serege. Te vagy Uram az Isten, aki kiválasztottad Ábrámot, kihoztad Ur Kasdimból, és az Ábrahám nevet adtad neki. A szívét hozzád hűnek találtad, és szövetséget kötöttél vele, hogy odaadod neki a kánaiak, hettiták, emóriak, periziek, jebúziak, girgásiak földjét, és odaadod az ő utódainak. És meg is tartottad az ígéretedet, mert igaz vagy. Megláttad őseink nyomorúságát Egyiptomba, és meghallottad kiáltásukat a Vörös-tengernél. Jeleket és csodákat tettél a fáraó előtt, és összes szolgája előtt, és az országnak egész népe előtt, mert tudtad, hogy gőgösen bánnak velük. Olyan nevet szereztél magadnak, amely ma is megvan. A tengert ketté választottad előttük, úgy, hogy a szárazon vonultak át a tenger közepén. Üldözőiket úgy dobtad az örvénybe, mint a követ a hatalmas vizekbe. Felfőoszlopban vezetted őket nappal, és tűzoszlopban éjjel, hogy megvilágíts nekik az utat, amelyen járnak. Majd alászálltál a sínai hegyre, és beszéltél velük az égből. Adtál nekik helyes törvényeket, igaz tanításokat, jó rendelkezéseket és parancsolatokat. Megismertetted velük szent nyugalomnapodat, és parancsolatokat, rendelkezéseket és törvényt adtál nekik szolgád Mózes által. Az égből adtál nekik kenyeret, amikor éheztek, a kősziklából fakasztottál vizet, mikor szomjaztak. Azt mondtad nekik, hogy menjenek be és vegyék birtokba azt a földet, amelyet esküre emelt kézzel ígértél oda nekik. Látjuk, hogy leülnek és egyszerűen átgondolják Isten jóságát. We see that they sit down and they think through God's goodness. Egyébként maga a teremtés, arra a teremtésen gondolkozni elég sok okot ad nekünk arra, hogy imádjuk Istent. If we think of all the creatures and creation, it gives us lots of reasons to worship God. Dicsőíthetjük Istent a nagyságáért. We can praise God for his greatness. Amikor a teremtésén gondolkozol, az segít, hogy megalázd magad Isten előtt, mert egy kicsit jó képbe kerül, hogy ki vagy te Istenhez képest. Considering creation, it really helps us to humble ourselves before the Lord, because it reminds us who we are compared to God. De a szívünkben Isten iránt való bizalmat is megemeli. And it also encourages the trust towards the Lord. Mert látjuk azt, hogy az egész teremtést ő teremtette kézbe tartani, akkor megbízhatok bennem. Because we see that he controls all the creatures, so we can surely trust him. Az én kicsi problémám semmi egy Himalájához képest. My little problem is nothing compared to the Himalaya. És amikor megalázzuk magunkat Isten előtt, so whenever we humble ourselves before the Lord, akkor kezdjük meglátni, hogy milyen jó Isten. This is when we begin to see how good God is. És kezdünk bejutni azok a dolgok, amiket Isten jót tett velünk. And this is when we start to remember of all the good things God has done to us. Dávidnak voltak elég depressziós időszakai, ezt tudjuk a Zsoltárokból. David had depressed seasons. We know this from the Psalms. Azt mondanánk mindannyian szerintem, hogy volt rá oka, milyen élete volt. And we all agree that he had good reason to be depressed. De sosem maradt ebben a fázisában, hanem mindig jött Istenhez. But he never remained in this phase. He always came to the Lord. Ahogy most is énekeltük, hogy áldjad én lelkem az Urat. Emlékezzél meg minden jó téteményéről. Just as we sang this morning, bless my soul, bless the Lord my soul, and remember all the good things he has done. Dávid saját magának prédikált a saját lelkének. Hello lelkem, keljél föl, érted? Áldjad az Urat, mert milyen sok jót tett veled. David encouraged and preached to his own soul, saying, bless the Lord, O my soul, bless the Lord. Hát ez egy ember, aki saját magához beszél. Bolondnak tartanák ma, de erről van szó. He was speaking to himself. We would think that it is pretty foolish, but this is what he did. He was talking to his own soul. Mi van veled, Dávid? Ébresztő. What's wrong with you, David? Wake up. És nagyon sokszor fel kell ébreszteni a lelkünket, hogy hello, kelj már föl, hát nézd már meg, milyen jó Isten hozzád. And the same way, many times we have to wake up our own spirit, saying that, wake up and see how good God is. Keljél föl, vegyél tollat, ceruzát, írd le, hogy mi minden jót tett veled Isten. Kezd el a listát. Mondjuk kezd el ott, hogy megváltott. Rise, get a paper and pen and start to write down all the good things the Lord has done to you. You can start with getting saved. Most ki is próbálhatod otthon. You can try it at home. Írni. You can try to write your own list. Nézzétek meg, hogy ezek az emberek itt 3 órát töltöttek Isten igéjével. These people spent 3 hours with God's word. És utána 3 órát dicsőítették az Urat. And then they worshipped him for another 3 hours. Annyi időt töltöttek Isten igéjével, hogy megemlékeztek, ó, tényleg Ábrám, tényleg kihoztál minket, Mózes által szóltál hozzánk, és ahogy olvasták az igét, csak jutottak eszükbe a dolgok, hogy mi mindent tett velük Isten. As they were reading the word, they just remembered all the things God has done to them, even from the time of Abraham. És nagyon sokszor az ige segít nekünk abba, hogy a szívünket megvizsgáljuk Isten előtt. And many times the word help us to search our own hearts before the Lord. És meglássuk az ő jóságát, meg az ő nagyságát. And to see his goodness and greatness. Szoktál-e időt fordítani arra, hogy számba vedd Isten jóságát, a te irányodba vedd jóságát? Do you spend time on considering God's goodness and just meditating on it? Mi esténként a gyerekekkel mindig végigvesszük, hogy jó, most mindenki mondjon egy dolgot, amit köszön Jézusnak. Before we go to sleep with my kids, we always talk about things God has done for us, and I ask them to say one good thing they can be thankful for to Jesus. Mióta tudnak számolni, nagyon bátran mondják, hogy én 10-et fogok mondani. Ever since they know the numbers, they always say that I'm gonna list 10 things. És akkor már a harmadiktól ilyen kétszer dolgok vannak, hogy köszönjük, hogy van fal. And from the third thing down on the list, they say all these things like thank you for the walls. De ugyanakkor ez a kényszer arra indítja őket, hogy átgondolják, hogy tényleg milyen jó, hogy nekünk, hogy itt aludhatunk az ágyban. But even ez, erre nem is gondoltam, hogy megköszönjem az Úrnak, de tényleg. Even though these things sound a little forceful, it helps us to consider even the minor things, how good it is to have a bed to sleep in. De mégis el tudod képzelni, hogy egy napra félrevonulsz, csak Istennel vagy, és írsz egy listát, hogy mi minden jót tett veled eddig az életedben. But can you imagine how it would be just to spend one day with the Lord, and spend the day with writing a list about all the things he has done for you. Ha megteheted, tedd meg ezen a héten. If you have time for it, do it this week. Hogyha nem tudod egész nap, akkor egy órára üljél le. Or if you cannot do one day, just do it for an hour. De adjál neki időt. But give him time. Ezek az emberek időt adtak Istennek. Nem az volt, hogy itt vagyunk, nem történik semmi. Na hát akkor megyünk visszakapálni. But give him give this some time. These people took the time to meditate on it. They didn't say that, oh, I've been sitting here for 5 minutes and there was nothing I could remember of, so I just go get back to work. 3 óra elmélyülés az igében, 3 óra imádat, dicséret, és utána csak jött belőlük mindaz, amit Isten értük tett. No, they spent 3 hours in the Word, 3 hours getting deeper and deeper into the Word and worshiping, and after this they were able to list all the things God has done for them. Isten, milyen jó volt hozzájuk, hogy kihozta őket a káldeusok közül, Ábrahámaikat. God was so great to them. He brought them out of the Chaldeans. Isten, milyen jó volt hozzájuk, mert nekik adta a földet. How good God was to them because he gave them the land. Milyen jó volt hozzájuk, ahogy kihozta őket Egyiptomból, a Vörös tengernél. How good God was to them when he brought them out of Egypt at the Red Sea. Milyen kegyelmes volt hozzájuk, ahogy vezette őket felhő és tűzoszlop által. How gracious he was for them as he led them by the cloudy pillar and by the pillar of fire. Amikor leszállt a Sínai hegyre és szólt az emberekhez. Or when he came down on Mount Sinai and spoke to the people. Amikor éhesek voltak, enni adott, mikor szomjasak voltak, inni adott. When they were hungry, he gave them to eat. When they were thirsty, he gave them to drink. És nekik ígérte a földet. And he promised the land to them. A reakciója a népnek, 16-os verstől erre más volt, 16 és 17-es vers. But the response of the people to this was something different. We see it in verse 16 and 17. Azt mondja, a mi őseink azonban gőgösek voltak, nyakaskodtak, és nem hallgattak parancsolataidra, és nem akartak engedelmeskedni, és nem emlékeztek csodáidra, amelyet velük tettél, hanem nyakaskodtak, és makacságukban arra adták a fejüket, hogy visszatérnek szolgaságba. Itt van, hogy az atyáinkhoz milyen hűséges voltál, és milyen sok jót tettél, de ők csak makacsok voltak, és engedetlenek voltak, és nem hallgattak rád. So they say here, you were faithful to our fathers, and you did many good things to them, yet they were proud and they hardened their necks and they didn't listen to you. Ezek az emberek felismerték azt, hogy ez egy dolog, hogy bűnösök vagyunk. Ez már önmagában rossz. These people realized that it's one thing that we are sinners, it's a bad thing in itself already. De annak fényében, hogy Isten ilyen sok jót tett velünk, és mégis nem érdekel, hogy mit mond, meg nem figyelek arra, amit mond, ez még szörnyűbb. But it's even worse in the light of all the things God has done for them and how good he was to them, yet they remained proud and they hardened their necks. De itt van a 17-es vers vége, hogy de te bűnbocsátó Isten vagy, kegyelmes és irgalmas, hosszú a türelmed és nagy a szereteted, ezért nem hagytad el őket. But we see here at the end of verse 17, but you are God, ready to pardon, gracious and merciful, slow to anger, abundant in kindness, and did not forsake them. Azt mondja, hogy pedig még a borjúszobrot is készítettek maguknak, és ezt mondták, ez a te Istened, aki kihozott téged Egyiptomból. Ilyen gyalázatos dolgot követtek el. De te nagy irgalmadban nem hagytad el őket a pusztában, és nem távozott el tőlük a felhőoszlop nappal, hogy vezesse őket az úton, sem a tűzoszlop éjjel, hogy világítson nekik az úton, amelyen jártak. És jóságos lelkedet adtad, hogy értelmessé tegye őket. És nem bontad meg szájuktól a mannát, és adtál nekik vizet, amikor szomjaztak, és 40 éven át gondoskodtál róluk a pusztába, és nem nélkülöztek ruháikat, nem nyűtték el, és a lábuk nem dagadt meg. Itt van megemlékezés Isten kegyelméről. So to verse 21st we saw how they remembered of God's grace. Hogy micsoda bűnöket csináltunk, de Uram, te kész vagy megbocsájtani. Ezt írja az 17-es vers vége szó szerint, hogy kész vagy megbocsájtani. Although we had a sinful life, God was still ready to pardon. Isten egy ilyen Isten, aki ennyire kegyelmes és ennyire kész a megbocsájtásra. This is how gracious God is, and this is how ready He is to pardon. Hát tudjátok képzelni, hogy milyen fura volt a helyzet, Isten kihozza őket. Egyiptomból átviszi őket a Vörös-tengeren, Mózes felmegy a Sínai hegyre, nem győzik várni, gyorsan csinálnak egy aranybolyút, és azt mondják, jé, ez az Isten, aki kihozott minket, amit most kovácsoltunk itt aranyból. Can you imagine what a weird situation it must have been? God brings them out of Egypt, and then Moses goes up to the Mount of Sinai, where God speaks to them, and the people down, they just... they get bored of waiting, so they make this golden calf, and they start to say that this is the God who brought us out of Egypt. Mennyire fájhatott az Istennek? It must have hurt God. Most hoztalak ki titeket. I just brought you out. Éppen elmondom, hogy tapasztalhatjátok meg a legnagyobb áldásokat. I'm just telling you on the Mount of Sinai, how can you experience the greatest blessings? És mindeközben egy szobrot faragtok, amiről azt állítjátok, hogy az hozott ki titeket. Mert ez a szobor még késse volt az előbb. And while I'm telling all these things to you on the top of the mountain, you are down making a statue, and you start to call that statue your God. De itt van Isten kegyelme, aki kész megbocsájtani. But God is gracious and He's ready to pardon. Ő mindig kész megbocsájtani, még az ilyen durva dolgoknál is. He is always ready to pardon, even in the cruelest, even the cruelest things. És újból meg újból bebizonyította ezt a történelem során, és ezért tudjuk biztosan, hogy Isten kész megbocsájtani. And He has proved this over and over again through history, and that's why we know for sure that He is ready to pardon. Egyetlen egy dolgot nem bocsájt, nem tud egyetlen alkalommal nem tud Isten megbocsájtani, hogyha nem jövünk oda hozzá bocsánatot kérni. There is only one thing when He cannot forgive, if we don't come to Him for forgiveness. Ez az egyetlen dolog, amit Istent visszatartja attól, hogy megbocsásson, hogy mi nem jövünk oda és nem ismerjük el a bűneinket és nem mondjuk azt, hogy bocsánat. This is the only thing which keeps God from forgiving. If we don't come to Him and if we don't confess our sin and ask for forgiveness. De hogyha jövünk, akkor Isten még soha senkit nem küldött el, hogy kész, most már neked nem bocsájtok meg többet. But if we do come, He has never ever sent anyone away saying that, okay, I'm done with you, I'm not going to forgive you anymore. 22-től 31-es versekig. From verses 22 to 31. Arról olvasunk Izrael történetében, hogy hogyan is zajlik ez az ember és Isten kapcsolata. In these verses we read about the relationship of God and human. Isten jósága mindig bőséget és áldást hoz. God's goodness always bring abundance and blessings. Aztán ebben a bőségben, áldásban az emberek elfelejtkeznek Istenről. And in the midst of this abundance and blessings, people always tend to forget about God. Ilyenkor Istennek jönnie kell, hogy felkeltse az embereket, hogy figyelmeztesse őket, ezért az ellenség kezére adja őket. So God always has to come to awaken people and to warn them, so He always gives them to the hands of enemies. Ez elég jól felrázza Isten embereit, és gyorsan Istenhez fordulnak, és gyorsan megtérnek. It shakes the people up pretty well, so they quickly turn to God and they repent. Isten kész megbocsájtani, ezért megbocsájt és hozza a szabadítást, mert a megtört alázatos szívet ő nem veti el. God is ready to forgive and He forgives and He brings freedom because He doesn't He likes the humble and broken heart. Isten megmutatja a jóságát és ez hozza Isten áldását és bőségét. He shows His goodness, and this results in His abundance and blessings. Ami alatt Isten emberei megint elfelejtik Istent. In the midst of which God's people again forget about Him. És megint szükség van egy ébresztő órára. And they will all again need an alarm. És akkor megint felébrednek, megint Istenhez jönnek. So then they wake up again, come to God again. És alázatos megtört szívet Isten nem utasítja elő, kész megbocsájtani és a megtérőknek bocsánatot adni. And so again, God likes the humble and broken heart, so He is ready to forgive and He forgives again. Hát a Bírák könyve csak erről szól. That's all what we see in the book of Judges. De itt is a 22-től 31-es versig pont erről van szó, hogy végig ismétlik Izrael történetét, hogy így ment ez a történelem során. And this is what we see through all these verses. This is how it was through the history of Israel. De amit felismertek ezek az emberek, hogy ez nem csak régen volt igaz, hanem ez most is így van. And the people recognize that it's not only true for the history, but it is true today. És felismerték azt, hogy ami miatt most még mindig a perzsiai uralom alatt vannak, bár visszatértek Jeruzsálemből, az azért van, mert hordozzák a bűnei következményét. And people recognized it that the reason why they are still under Persian governors is that they have to face and bear the consequences of the sins of their fathers. A 32-es versben pontosan erről olvasunk, hogy most azért Istenünk, te nagy és erős és félelmes Isten, aki hűséges, megtartod a szövetséget, ne tarts csekészségnek azt a sok nyomorúságot, amely utolért bennünket, királyainkat, vezetőinket, papjainkat, profétáinkat, őseinket, és egész népedet az asszír királyok idejétől a mai napig. Te igaz vagy mindazok ellenére, ami bennünket ért, mert te híven bántál velünk, mi pedig hitszegők voltunk. Látjuk, hogy ezek az emberek készek egyetérteni Istennel. Azt mondják, hogy Uram, egyetértünk veled. A bűneink miatt vagyunk szolgaságban a mai nap is. In verse 32 and 33 we see that the people agree with the Lord. They agree that because of our sins we are still kept in captivity. Egyetértünk veled, Uram, hogy ahol vagyunk, azt magunknak köszönhetjük, de te vagy igaz a 33-as vers eleje. They agree that it's because of the things we have done that we are still here. But you are just in all that has befallen us, they say in the beginning of verse 33. Ebbe a folyamatba, ebbe a körfolyásba, hogy jól van, az ember elfelejtkezik Istenről, fenyítés, megtér Istenhez, megbocsájt, megint jól van. Ebbe a folyamatba egy valami állandó, Istennek a megbocsájtása, Isten igazsága és Isten szeretete. In this cycle of rebelling against God, him forgiving, giving all the blessings, then again rebelling against God, there is only one thing which is constant, that is the faithfulness and love of God. Istennek az igazságát ismerik el, és azt mondják, Uram, te igaz vagy. So they acknowledge God's just. They say, you are just. Összejöttek, hogy megvallják a bűnüket. They gather together to confess their sins. Összegyűltek, hogy Isten igéjében időt töltsenek, Isten lelke átjárja őket. They gather together to spend some time in God's word, to let his spirit to work in them. Megalázták magukat Isten előtt, megtört és alázatos szívvel jöttek. They humbled themselves before the Lord. They came with a broken and humbled heart. Istennek az összes jó téteménye eszükbe jutott és elmondták az Úrnak, dicsőítették őt. They remembered of all the good things God has done, and they told him, and they worshipped him. És ez csak még fokozottabban előhozta bennük azokat a dolgokat, ami a saját bűneik voltak, amiben változtatniuk kell. Which brought their sins to surface even more, things they had to change. És itt ezekben a versekben elismerik azt, hogy Uram, ebbe a csatába mi veszítettünk, mi nekünk nincs igazunk, te neked meg igazad van. Through these verses they acknowledge that we, Lord, we lost the battle, we are not just, but you are. És felismerték azt, hogy igen, ez a folyamat, amiben vagyunk, ez a mi életünknek és hozzáállásunknak köszönhető. They recognize that this cycle they are in is the result of their attitude and their lifestyle. És azt mondja, itt ha tovább olvassuk a 34-estől a végig, and if we read on all the way from verse 34. Azt mondja, hogy hiszen királyaink, vezetőink, papjaink és őseink nem teljesítették a törvényedet, és nem figyeltek a parancsolataidra és intelmeidre, amelyekkel intetted őket. És bár országukban sok jó téteményt adtál nekik, tágas és kövér földekkel ajándékoztad meg őket, mégsem szolgáltak téged, és nem tértek meg gonosz cselekedeteikből. És most mi szolgák vagyunk, éppen azon a földön, amelyet őseinknek adtál, hogy egyék annak gyümölcsét és javait, azon vagyunk szolgák. Termése azokat a királyokat gazdagítja, akiket fölénk helyeztél vétkeink miatt, és az ők tetszésük szerint uralkodnak rajtunk és állatainkon. Mi pedig nagy nyomorúságban voltunk. Itt van, felismerik, hogy Uram, amiben vagyunk, azt magunknak köszönhetjük. So here we see them recognizing that, Lord, it's the result of our own lifestyle that we are in this situation. Te igaz vagy. You are just. És éppen ezért a 10. fejezetben fogjuk látni azt, hogy az emberek megújítják az Istennel kötött szövetségüket. And as a result, we will see in chapter 10 how people renew their covenant with the Lord. Cselekednek is. They will act upon it. Engedelmeskednek és cselekszenek. They obey and they act upon it. Amikor Isten lelke munkálkodik valakiben, egyénként, vagy akár nemzetben, annak mindig ez az eredménye, engedelmesség és cselekedet. When God's Spirit works in someone, in a person or in a nation, it always results in obedience and in action. Hogyha valaki csak odáig jut, hogy milyen bűnös vagyok, az még csak a folyamatnak az eleje. If someone only gets to the point of what a sinner I am, that is only the beginning of the process. El kell jutni odáig is, hogy az Úr megbocsájtó Isten, és kész megbocsájtani, és meg akar bocsájtani. You have to get to the point when you realize that God wants to forgive you. Fel kell ismerni azt, hogy amiben vagyok, az az én bűneimnek a következménye, magamnak köszönhetem. You have to recognize that the situation you're in is a result of your sins and it's a result of your lifestyle. Fel kell adni az Istennel való küzdelmet. You have to give up fighting, nem, God. Nem kell vele küzdeni, hogy nekem van igazam. El kell ismerni, hogy neki van igaza. You don't have to fight and argue with him saying that I am right. You have to admit that he is right. Na most az a helyzet, amiben az országunk van, azt magunknak köszönhetjük. The result our country, the situation our country is a result of our own lifestyle. Pontosan azért, mert nem engedelmeskedtünk Istennek. A mi atyáink nem engedelmeskedtek Istennek. It is the result of our fathers not obeying God. És amiatt vagyunk olyan helyzetben, amilyenben vagyunk. So we are in the situation as it is now. Ezt fel kell ismerjük. We have to recognize this. Jobb, hogyha abba hagyjuk azt, hogy mutogatunk, hogy ez meg az, meg annak a hibája, ennek a hibája. Nem, ez a bűnös természetnek az eredménye, ahol most vagyunk. We have to stop pointing fingers to people. No, it is a result of our sinful nature. És leginkább meg kellene térni. And what's more? Mondd ki, Lidi. What's more, we should repent. Mert ezt kell csinálni. El kell ismerni, hogy vétkeztünk, és az atyáink is, meg mi is vétkeztünk. This is what we have to do. We have to admit that we have sinned, and our fathers have sinned. És hogyha nekünk nem tetszik ez a nyomorúság, akkor Isten hozhat változást. And if we don't like this miserable situation we are in, God can bring change. Akkor megújíthatjuk vele a szövetséget. We can renew our covenant with him. És azt mondhatjuk, Uram, én ezzel az alázattal akarok elérhető lenni a te számodra. And we can say that, Lord, I want to be available for you, so I humble myself. És hogyha az országban mindenki, aki azt mondja, hogy keresztény, így élne. And if everyone who considers themselves Christian in this country would live this way, akkor gondolnátok, lenne változás? Do you think there will be a change? Hát szerintem sok változás lenne. I think everything would change. De már jó lenne, hogyha a mi életünkben meg lenne ez a változás. But the best would be if this change was there in our lives. A bibliai alkalmazás mindig arról szól, hogy mit mond ez én nekem. Biblical application is always about what these things tell me. Ez az Úr igéjének az igazsága, de én ezeket az alapelveket hogyan alkalmazom az én saját életemre? This is the truth of God's word, but how do I apply this principle in my own life? A saját magam életében, az otthonom életében, a munkahelyemen, a társadalmi életben, a gyülekezeti életben ezeket hogy alkalmazom? How do I apply all these things in my own life, at my home, at workplace? Ellen Redpath, egy Istennek nagyon odaszánt ember. Okay. Ellen Redpath, ez a nevem. Ellen Redpath. Pef was a very devoted man of God. És ő javasolt egy pár ilyen önvizsgálati kérdést. So he suggested few questions for self-examination. Ezt én megpróbáltam felírni számítógépre. Megnézzük, hogy sikerül. I tried to put it on slides. He used this question to examine his own life. This is how he tried to keep humble before God. Az első díja megvan angolul is, de nem mutatjuk meg. Az első kérdéskör, amit Ellen arra használt, hogy a saját életét egy ilyen önvizsgálatot tartson, az az, hogy milyen az emberekkel való kapcsolatom. So the first set of questions he used to examine himself was, what is my relationship with other people? Próbálok-e benyomást, olyan benyomást kelteni az emberekre, mintha jobb lennék, mint egyébként vagyok? Do I try to make an impression being better than I am? Vagy pedig olyan vagyok, amilyen tényleg vagyok. Or do I act as I am really? Van-e képmutatás gyanús terület az életemben? Is there any area of hypocrisy in my life? Mennyire vagyok őszinte? Am I honest? Mennyire vagyok őszinte a szavaimba, mennyire vagyok őszinte a cselekedeteimbe? Am I honest in my words and in my actions? Vagy csak tettetek dolgokat? Or I just pretend things? Mennyire vagyok hajlamos túlozni? Do I tend to exaggerate? Mennyire vagyok megbízható? How reliable I am? Mennyire számíthatnak rám az emberek? Can people count on me? Mennyire adom bizalmasan tovább a bizalmasan rám bízott dolgokat? Do I pass confidential things on to other people? Szoktam-e panaszkodni? Do I complain? Szoktam-e panaszkodni ellen, úgy értem konkrétan, hogy a gyülekezet irányába, vagy a gyülekezetről? Do I complain about the church? Can you move the cursor a little bit? Because it became screensaver. Yeah. Okay, thank you. van-e bennem irigység? Am I envious? Túlérzékeny vagyok-e? Or am I too sensitive? Túlérzékenyen reagálok-e le dolgokat? Do I overreact things? Mennyire vagyok megbízhatatlan? How unreliable I am. Mennyire vagyok tisztátalan? How unpure I am. A gondolataimba, cselekedeteimben. In my thoughts, in my actions. Könnyen bepöccenek-e? Do I get upset quickly? Mennyire vagyok öntudatos? How self-conscious I am. Mennyire vagyok önsajnáló? How much self-pity I have. Mennyire vagyok önigazult? How self-righteous I am. És mennyire vagyok büszke? And how proud I am. Van-e bárki az életemben, akitől félek? Is there anyone in my life I'm afraid of? Van-e olyan valaki, akit kerülök? Anyone I avoid? Van-e olyan valaki, akit kritizálok? Anyone I criticize? Van-e olyan valaki, akit nem szeretek? Or anyone I don't like? És ha igen, vannak ilyenek, akkor mit teszek ez ügyben? And if there are people like this, what do I do? Ez elég jó önvizsgálati kérdés sor, nem? These are pretty good questions, don't you think? Ez nem ez a kötelező, ez nem a Biblia diktálja, de úgy gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon elgondolkodtató dolog így Isten előtt ülni, hogy Uram, vizsgáld át az életemet, hogy most hogy állok. It's not mandatory because it's not the Bible, but these are very good questions, and these are good questions to ask when I'm before the Lord. You can jump another one, that was the English one. One more. That's it. És akkor hogyan állok Istennel? And how is my relationship with God? Ez az, hogy mennyire élő a Biblia számomra. is the Bible living for me? Mennyi időt hagyok Istennek, hogy szóljon hozzám? Do I leave time to God to speak to me? Ilyen három órás dolgokat hagyok, vagy három perceseket? Do I leave 3 hours for him or 3 minutes? Ellen belevette a kérdéslistába azt, hogy felkelek-e időben reggel, és lefekszek-e időben este? Do I get up in the morning or go to bed in the evening in time? Élvezem-e az Istennel való beszélgetésemet? Do I enjoy my conversation with God? És még konkrétabban, élveztem-e ma reggel azt, amikor Istennel beszélgettem? Did I enjoy my conversation with God in this morning? Ha valami gondba kerülök, akkor azt emberekkel szoktam-e megbeszélni, vagy Istennel? If I face a difficulty, do I talk about this with people or with the Lord? Van-e, amiben engedetlen vagyok Isten felé ebbe a pillanatban? Is there any area I am obedient to the Lord at this very moment? Disobedient. Lehet, hogy Isten lelke meggyőz folyamatosan valamiről, hogy az úgy nem jó, nem így kellene, de mindig csak ellene állok. Is there anything God's Spirit keeps convicting me about, and I keep resisting His conviction? Mikor beszéltem utoljára valakivel azzal a céllal, hogy megismerje Krisztust? When was the last time I shared Christ with someone? Vagy hogyan töltöm a szabad időmet? How do I spend my free time? Vagyok-e rabszolga? Am I a slave? Könyveknek, ruháknak, barátoknak, vagy munkának vagyok-e a rabszolgája? Am I a slave of books, dresses, friends, work? Vagy egyéb dolgoknak? Or other things? Ellen Radcliffe-nél még nem volt internet, de nem, azt tenném első helyre. There was no internet in his time, but this is what I would put in the first place. Hogy rabszolgája vagyok-e bárminek? Am I the slave of anything? Vagy Isten szolgálom? Or I serve God? Hát ezek ennyi. Ezek olyan kérdések, amik segítenek abban, hogy időt töltsünk Isten előtt, és megkérdezzük, hogy hogy állunk. These are things which help us to spend time before the Lord and just to see how we are before the Lord. Hogy milyen a szívünk Isten előtt. How our heart is, what our heart is like before the Lord. Meg töltsünk időt azzal, hogy emlékezzünk az ő jóságáról. Let's spend time with remembering his goodness. Töltsünk időt azzal, hogy engedjük, hogy Isten megvizsgáljon minket. And time with letting him to search us through. És ha látunk valami olyat, ami igen bűn, akkor azt valljuk meg, mondjuk el Istennek. And if we see something which is sin, we should confess it and confess it to God. Emlékezzünk arra, hogy ő kész megbocsájtani. And just remember that he is ready to forgive. És ő helyre akar állítani, és közelebb akar vonni magához. And he wants to restore, and he wants to draw us close to him. És utána pedig kössük, erősítsük meg a szövetséget Istennel. And then after all this, let's just strengthen and renew the covenant with him. Mondjuk el az Úrnak azt, hogy igen, én a tied vagyok, én akarok veled jönni. Akarom, hogy a lelked vezessem, vigyen előre. Let's tell him that, yes, I am yours, I want to come with you, I want to let your spirit lead me. És ezekre, amire rámutattál, szeretnék engedelmességbe járni, kérem a te erődet hozzá, a te lelkedet, a te szeretetedet. And I would like to be obedient in the areas you highlighted, and I please give me your strength and your spirit. Nagyon nagy különbség az ószövetségi embereknek közöttünk az az, hogy nekünk Isten a szent lelkét adta, aki képessé tesz bennünket. Ott van és jön és cselekszik. The big difference between people of the Old Testament and us is that God gave us his spirit, which enables us and which works through us and in us. Akire támaszkodhatunk, akiben bízhatunk. On whom we can rely and in whom we can trust. Úgy gondolom, hogy érdemes Istennel időt tölteni. I think it's worth spending time with him. És Isten lelkének a munkája az mindig az, hogyha van változás. And any change is always the result of the work of God's Spirit. Nem csak egy érzelmi fellendülés, meg nem csak egy ilyen belelkesülés Isten lelkének munkája, hanem Isten lelkének munkája változást hoz, közelebb hoz Krisztushoz, Krisztusibbá tesz. The work of his spirit is not an emotional it's a good emotional or emotional height, but it's always van változás. Krisztusibb leszel. You will be more Christ-like. Igen. 2 Korintus 3:18. 2 Corinthians 3:18. Amen. Amen. Köszönjük neked, Jézus, hogy ez a vágyad, hogy a te igéd által, a lelked által közelebb vigyél magadhoz minket, és egyre inkább olyanokká tegyél minket, mint amilyen te vagy. Thank you, Jesus, that this is your desire, that through your work and through your spirit and through your word, you would keep drawing us closer and closer to you and transforming us into your image. Köszönjük neked azt, hogy te bűnbocsájtó Isten vagy, hogy te kész vagy megbocsájtani. Thank you that you are a forgiving God, that you are ready to forgive. Köszönjük, Uram, hogy a te jóságoddal a türelmed vetekszik még. Thank you that there is only one thing which is greater than your goodness, and this is your patience. Köszönjük, Uram, hogy türelmes vagy. Thank you that you are patience. És köszönjük, patient. Uram, hogy a szereteteddel formálsz és alakítasz bennünket. Thank you that you transform us with your love. Köszönjük neked, Jézus, azt, hogy jöhetünk bátran hozzád. Thank you that we can come to you boldly. És köszönjük, hogy a te lelked erejét adod ahhoz, hogy a mi talajunk felszántott, megtört, alázatos legyen, és rendszeresen gazolt. And thank you that your spirit enables us to be a soil which is well kept and maintained and weeded all the time. Kérünk téged, Uram, hogy tegyél minket olyanokká, akikben a te igéd eredményt hoz. We pray that you would form us into people who has results from your word, from reading your word. Nem szeretnénk a majdnem eredmény listát növelni. We don't want to grow the list of with almost results. Jézus, kérünk téged, hogy gyere és vezess minket a győzelmes életedben. We pray that you would come and lead us in your victorious life. Amen. Amen. Amen.